زان چی ون پی جنی خدای پی جن دلی نشی سترگی ور پوری لار پلی دلی نشی سترگی ور پوری لار پلی دلی نشی زان چی ون پی جنی خدای پی جن دلی نشی سترگی ور پوری لار پلی دلی نشی سترگی ور پوری لار پلی دلی نشی سترگی ور پوری نظر کم وی پکا گولارو باندی ور سموی داس پی نو راز راز ور تا تور تموی داس پی نو راز راز ور تا تور تموی دا حق پسا فلارا مزل کولی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی زان چی ون پی جنی خدای پی جن دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی کبر غرور کڑی بد خصلات وی چیسو کی گوری تری پا نفرت وی تل پری نازل نازل یو مصیبات وی تل پری نازل نازل یو مصیبات وی داسی انسان باندی چوک باور کولی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی زان چون پی جنی خدای پی جن دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی دژون خواگ وختونا تمام بستی روی دا بیمانا خبری لکا جرستی روی دا زناور و پشان یو غم دا نستی روی دا زناور و پشان یو غم دا نستی روی دا انسانیت پلارا زان پوحولی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی زان چی ون پی جنی خدای پی جن دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی مور ناراضا پلار تر خفاوی د داس زوی نو بیا س پیدا وی پم بدلارو چی اموختاوی پم بدلارو چی اموختاوی زوانی بستی رکڑی جنت گټلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی زان چی ون پی جنی خدای پی جن دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی دد په خیال کې عمر ډیر ښکاری وای بس جون دې لمرګ انکاری دروغ او غیبات خو د ددان کار وی دروغ او غیبات خو د ددان کار وی د شیطان دی ورور کی بیا څوک منلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی سترگی ور پوری لار پری دلی نشی زان چی ون پی جنی خدای پی جن دلی نشی سترګي ور پورې لار پرنيدلې نشي سترګي ور پورې لار پرنيدلې نشي لایق د زهر او د زقوم دي لغپل عزت نه دا خلق محروم دي یو رز بوار شي رب ته محکوم دي یو رز بوار شي رب ته محکوم دي هل تا خالی وقارا بیا دروغ ویلی نشی سترگی ور پوری لار پرنی دلی نشی سترگی ور پوری لار پرنی دلی نشی حال تا خالی وقارا بیا دروغ ویلی نشی سترگی ور پوری لار پرنی دلی نشی سترگی ور پوری لار پرنی دلی نشی زان چی اون پیجنی خدا پیجن دلی نشی سترگی ور پوری لار پرنی دلی نشی سترگی ور پوری لار پرنی دلی نشی سترگی ور پوری لار پرنی دلی نشی